Basi karibu katika ibada, mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 23 Agosti mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Misingi ya kufanikiwa. Misingi ya kufanikiwa katika juhudi na bidii. Misingi ya kufanikiwa katika juhudi na bidii. Somo la leo limekaa sana kimwili. Kristo anasema nimekuja kusudi wawe na uzima na kisha wawe nao tele. Yaani anataka tuwe na uzima mwilini afu baadaye tuwe nao tele. Kimsingi uwezo kwa kuhubiri mwili bila kugusa roho na utahubiri roho bila kugusa mwili. Lakini leo tutajikita sana katika habari za kimwili. Na utagundua kwamba mwili peke yake bila nguvu za kiroho nao hauna nguvu. Lakini tutakuwa tunataka kuangalia vitu ambavyo vinatoa matokeo katika miili yetu, sio katika roho zetu. Ni somo liko tofauti kidogo, lakini tulisikilize na litatujenga. Na somo hili pia linafaa zaidi pia kwa watoto. Ili kusudi mtoto akue katika hali hii ya maisha yenye juhudi na bidii. Maneno haya mawili yanafanana na yametofautiana kidogo. Bidii ni kutumia nguvu zako zote katika jambo. Juhudi ni kutumia nguvu, lakini kwa kutumia kama linaenda na neno maarifa, juhudi na maarifa. Unatumia maarifa, sio tu unatumia nguvu tu za kimwili peke yake, unatumia nguvu lakini pia na fikra nzuri. Na maarifa, mara nyingi ni jambo linalotoka rohoni, la kimungu. Kwa hiyo kutumia bidii na maarifa katika maisha yetu, katika kufanya kazi. Somo kama hili katika kanisa linalohubiri kweli linapata shida kulihubiri, kwa sababu ndivyo vitu ambavyo makanisa yameweka mbele. Na yameweka mbele habari za kufanikiwa, lakini sio katika misingi ya kimungu. Anakuambia unafanikiwa kwa kupanda mbegu. Hapana. Mungu anatutaka tufanikiwe katika mwili, tupate chakula tule, tupate mavazi mazuri tuvae, lakini anatupa kanuni zake za kimungu ambazo hayo makanisa ya uongo yanayohubiri. Miongoni mwa vitu ambavyo Mungu huwezi kutumia labda bidii na maarifa peke yake na juhudi, lakini kuna mambo mengine. Lakini kwa leo huwezi kusoma vitu vyote ndani ya siku moja. Leo katika habari za kufanikiwa tuangalie hii ufunguo mkubwa wa kutumia kufanya kazi kwa bidii na maarifa na juhudi. Hivyo vitu vitatu: kujibidiisha, kujituma. Tuangalie Mungu anasema nini katika watu wanaojituma, wanavuna nini, wanapata nini. Sio lengo la somo hili, ni kama utauli, sio lengo la somo hili kumfanya mtu awe mtumwa wa dunia, awe mtumwa wa kazi zake, awe mtumwa wa mafanikio hayo. Hapana. Mfano mzuri tunaoitoa na tunaoona hapo mbele mara nyingi ni mtu kama Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa mtu aliyefanikiwa sana. Ibrahimu alikuwa tajiri. Ila utajiri wake ulikuwa nyuma ya utumishi wake kwa Mungu. Imani yake ilikuwa juu zaidi kuliko vitu vyake. Lakini Mungu anatutaka tukisha kuwa na imani katika Mungu, lakini na upande wa pili tuwe na ufanisi katika maisha ya mwilini. Na msingi wake ufanisi sio huu ambao unaambiwa na makanisa. Hapana. Biblia ndiyo itakayotuambia. Tutajifunza mistari mingi na maneno mengi ya Mungu yanayothibitisha unafanikiwaje katika maisha ya mwilini. Ule uongo wa kusema si lete laki moja, upande laki moja utapata milioni moja, sijui ufanye, ni uongo. Si Biblia haijasema hizo habari hata siku moja. Mungu anasema twende katika kitabu cha Isaya kama utangulizi tu, na twende haraka kidogo, so utangulizi wa sipeni tumie muda mrefu sana. Twende katika Isaya 1:20. Biblia inasema hivi. Isaya mlango wa kwanza mstari wa 20 Biblia inasema hivi. Anasema tuanzie 19. Anasema hivi: kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mungu anataka watu wale mema ya nchi au wasile mema ya nchi? Anasema mtakula mema ya nchi. Lakini msingi wake ni nini? Ni kukubali na kutii. Huo ni ufunguo wa kwanza. Sasa huwezi ukakubali na kutii ukatulia ukala mema nchi. Sasa tunasema umeshakubali, ili kanisa linakubali. Ndio sababu umetii, umetulia, umekaa hapa mnasikiliza. Lakini sasa baada ya kukubali na kutii, ule ufunguo umefunguka mlango. Sasa tunakulaje mema ya nchi? Ndio anakuja anatuambia sasa. Ufunguo mojawapo ni juhudi na bidii katika kila tulitendalo. Tutakuja kuona. Hem, tusome katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 11, twende haraka, bado ni utangulizi. Mlango wa 11 Kumbukumbu la Torati, kile kitabu cha 5 kwenye vitabu vya Agano la Kale, mlango wa 11 mstari ule wa 27, Biblia inasema hivi. Mlango wa 11 27 Kumbukumbu la Torati anasema hivi: baraka ni hapo mtakapoyasikiliza maagizo ya Bwana Mungu wenu niwaagizayo leo. Mstari wa 28 anasema hivi: na laana ni hapo msiposikiliza maagizo ya Bwana. Unaona msingi wote hata kabla hujaweka bidii. Leo hii kuna watu wanafanya kazi kwa bidii kweli duniani, lakini hawana ile baraka ya Mungu ya kusikiliza maagizo ya Mungu. Kwa hiyo hili ni somo, tungesema kwamba tulishasoma masomo kadhaa au namna ya kumsikiliza maneno ya Bwana na kuyatii, na lakini baada ya hapo sasa anasema muweke na vitu vingine juu yake, ambayo ni bidii na maarifa na juhudi. Yaani ni kujitoa mzima mzima katika kila unachokifanya, na tuone matokeo yake ni nini. Eh? Na nimesema sio lengo la somo hili kuwa mtumwa wa Biblia. Inasema katika kitabu cha katika Injili ya Mathayo, Mathayo 16, nitakusomea pale, uhitaji kwenda hapo, nitakusomea mimi. Mathayo 16:26 Biblia inasema, Mathayo 16:26, lakini ukitaka unaweza kufungua pamoja na mimi. Mathayo 16:26 Biblia inasema hivi: je, Mathayo 16:26 inasema, je, kwani itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Yaani Mungu hasemi kwamba basi tufanye kazi na bidii na juhudi na maarifa bila kwanza kumweka Mungu mbele. Hapana. Lazima hivi ni baada ya kuwa umeshampata Mungu, umeshamsikiliza Mungu, umesikia neno la Mungu. Lakini sasa pamoja na hapo unamfuata Kristo, unafuata neno lake. Sasa anatutaka mbele ya hapo sasa, twende mbele zaidi, tuwe watu wa juhudi na maarifa. Leo hii inajulikana, na sijui labda kama inajulikana kwa kila mtu, lakini uhitaji kufanya utafiti mkubwa, utaliona. Chukua mtu anajiita mlokole mwajiri, utamwona. Ni mbabaishaji. Ni mwongo mwongo. Anazunguka zunguka, yani humuoni akitia bidii katika kazi yake. Sasa hilo ni kosa. Mungu atatutaka pamoja na kwamba tunamtii, pamoja na kwamba tunamsikiliza. Na huyo anayekwambia hamtii, yani hana bidii, hana nini, anakwambia ana Mungu. Hapana, huwezi kuwa na Mungu kosa na bidii. Hivi vitu vinashikana kwa pamoja. Vinaenda pamoja. Ila tunalihubiri ili kusudi tukamilike. Anasema lengo ni ili kusudi aweze kutukamilisha. Na hii tabia inatakiwa ipandwe, ipandikizwe ndani ya watoto wetu. Kufanya kazi kwa bidii, muda wa kuamka, muda wa kulala. Uzoefu na Biblia inasema vile, sikuandaye mstari, inaonyesha muda wa kwenda kulala na muda wa kuamka ni kitu muhimu sana katika ufanisi wa mtu katika utendaji wa kazi. Mtu anayelala mapema na kuamka mapema ni tabia nzuri, ni tabia ya bidii, ni tabia ya juhudi. Kuamka mapema na kulala mapema ni kitu muhimu, inaanzia hapo. Lakini inatakiwa ipandwe katikati ya watoto. Wewe unakuta mtoto labda ni kipindi labda cha likizo, hata wakati wa masomo anaangalia movie mpaka siyo saa 4 saa 5. Na wazazi yuko pale, mpaka unakuta mwingine amesinzilia kwenye makochi. Sio sahihi. Mtoto anatakiwa alale mapema ili kusudi apate nguvu, aweze kukua. Chakula alichokula kiweze kufanya kazi. Wote tushofanya uzoefu, kwa mfano ukila chakula mchana ukashiba, alafu usipumzike, unasikia kama chakula kama vile kime yani sijui mnajisikiaje. Ungetamani upate sehemu upumzike ili kusudi unapopumzika na chakula ndio kina sawa vizuri, kinaingia katika mifumo, kinatenda kazi. Kwa hiyo ni tutaona mistari. Kwa hiyo sio lengo la Mungu kututaka tuwe na bidii na maarifa, lakini tumsahau Mungu hapana. Mfano mzuri tunatoa Ibrahim. Hakuna mtu aliyekuwa tajiri kumzidi Ibrahim, lakini hakuna mtu aliyekuwa na imani kumzidi Ibrahim vile vile. Hayupo. Daudi alikuwa mfalme mkubwa. Alikuwa na uwezo wa kumiliki taifa lote la Israeli. Lakini alikuwa habanduki mbele ya Mungu katika imani. Lakini alikuwa mchapakazi. Tuliona Daudi katika utoto wake, ukisoma katika Samueli wa kwanza mlango wa 16, alikuwa anafanya kazi nyingi. Anaenda kwa Sauli, anapiga vinanda vyake, anamwimbia Sauli, anarudi anachunga kondoo wa baba yake, anapigana na simba na dubu, alafu anaenda vitani kupeleka chakula kwa ndugu zake. Alafu akainuliwa akafanywa mfalme. Mungu aliangalia ubidii. Unadhani Daudi angekuwa mtoto mzembe, achana vitu vingine, Mungu angemchagua? Pana, nataka mtu mchapakazi. Mtu mwenye juhudi, mtu mwenye bidii, mtu mwenye maarifa. Kabla hujafanya kitu, tumia akili uone kwamba hiki kitu. Hebu niwape mfano mzuri. Tembea tu barabarani ukutane na watu wanatembea hii wako hivi. Yaani hujui anaenda wapi. Hivi. Ndivyo Waswahili wanavyoenda. Hebu angalia wenzetu, wazungu kwa mfano, hata wa Japani. Amefika amemaliza kazi yake, hata akipata muda wa kupumzika, tayari ana sababu ya kupumzika kwa sababu ametumia nguvu. Anasema tutende haraka tuukomboe wakati. Hakuna kitu, kuna kitu inaitwa, kuna msemo huko duniani unasema time is money, sio Afrika. Je, tunasema kwamba wazungu ndio bora? Hapana, wana matatizo yao mengi sana. Naomba tusiwe kama wao. Lakini katika bidii, juhudi, maarifa, tunatakiwa tusonge mbele. Yaani isiwe tabia ya kanisa hili kuwa goigoi hohe hae, unatembea tembea tu mbelea mbelea tu, huna unapoenda huna unachokifanya. Hapana. Tutakuja kuona, anasema kile unachokigusa ukifanye kwa mkono mkakamavu. Mungu anataka hivyo. Lakini pia Mungu hatutaki tuwe watumwa. Nimetoka kusoma ule mstari wa kazi. Kwa mtumwa wa kazi na matokeo ya kazi nayo ni tatizo. Kuna zile mbegu, mfano wa mpanzi, kuna mbegu zilianguka kwenye miiba. Anasema ni neno la Mungu, unaenda kanisani, unasikia neno la Mungu, linakuja linasongwa na shughuli za dunia. Kwa jina kwamba hawatoko kwenye bidii na kazi na hapana. Mungu hataki pia neno lake lisongwe na kazi zako. Mungu anakutaka uwe kama Daudi, uwe kama Ibrahimu, unaamini, unasikia neno lake lakini unachapa na kazi. Chapa na kazi. Unakamilika ndani na nje. Unakuwa tofauti na hao wanaojiita walokole tu, ni mbele mbele. Wanachokijua ni kuvaa vinguo vya rangi rangi na kutembea na kiatu na utafikiri cha wakongo wanacheza muziki. Hapana. Sio sahihi. Sio sahihi. Hem, tusome Luka mlango wa 21. Ninasema haya kwa sababu sitaki somo lieleweke kana kwamba tunataka tuwe watumwa wa kazi. Hapana. Biblia inasema katika Luka mlango wa 21 mstari ule wa 34, Luka 21:34. Nataka nikisoma habari za bidii ieleweke kama ni bidii, lakini tuka kwanza tumemtii Mungu, tumesimama katika haki yake. Luka 21:34 Biblia inasema hivi: basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavi. Mungu hatutaki pia watu wanasingizia kwamba niko kwenye bidii. Na ukiona mtu ambaye hamalizi kazi yake, analala huko, si anakuja saa 5 usiku, jue ni mzembe, hakumaliza kwa wakati. Ni mzembe. Akamwambia mimi tuko busy, tunafanya kazi sana, tunatafuta chakula hivi sisi watoto wale. Watoto unatakiwa ufanye kazi na watoto pia wakuone. Wajifunze kutoka kwako. Utunze muda, ukomboe wakati. Mtu anaingia nyumbani saa 5 usiku, eti ametoka kazini, amekuja na nini na nini, huyo hajakomboa wakati hata siku moja. Ni uongo. Hiyo ni maficho, ni kazi ya giza hiyo. Sasa twende katika mambo kadhaa ambayo tuangalie Mungu anasema nini kwa habari ya bidii. Hoja ya kwanza, kama ilikuwa ni utangulizi mrefu kidogo. Hoja ya kwanza, bidii ya kazi hutajirisha. Mtu mwenye bidii katika kazi yake anatajirika. Mtu mwenye bidii katika kazi anafanya nini? Anatajirika. Ukitaka kutajirika, je, nani anapenda kuwa tajiri kama Ibrahim? Mimi hapa. Lakini sitaki kuwa tajiri anaenda katika uangamivu. Hapana. Bidii ya kazi inatajirisha. Hem, tuende katika kitabu cha Mithali. Leo tutasoma sana Mithali, lakini na sehemu nyingine. Mahubiri mengi leo tutoka katika Mithali. Twende haraka. Mithali 10:4 na 13:4. Tunaenda haraka ili kusudi somo liishe mapema kidogo. Mithali 10:4 Biblia inasema hivi: bidii ya kazi inatajirisha. Mithali 14 Biblia inasema hivi: atendaye kazi kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Nani anataka kuwa tajiri? Fanya kazi kwa bidii. Turudie huyu mstari. Na baada ya huyu mstari tunaweza kufunga ili somo litakuwa halijapungua kitu, litakuwa limekamilika. Anasema hivi: atendaye kazi, atendaye mambo kwa mkono mlegevu, huyu ni mzembe, huyu mvivu, huwa masikini. Leo hii ukienda katika ofisi za serikali, mtu anaingia yote ile ameajiriwa, anaingia kazini labda saa 3. Anatumia nusu saa ya kunywa chai cha ofisini. Kuna vyai vya ofisini. Saa 3 na nusu hivi kidogo ndo anaanza kidogo kujigusagusa kufanyafanya. Si kuna wateja, si nini yuko ardhi, si nini labda ni wizara ardhi, si nini wizara ya nini. Hata daktari ndo ana kidogo anapita pita. Saa 4 na nusu amefunga, saa 5 anaingia, si anaenda kula kunywa chai ya kawaida au kula lunch. Anakaa huko saa 7 na nini, anageuza na kuja na sinzia, anafunga ofisi ameondoka. Bidii ya kazi inatajirisha. Siku akitaka tunatafuta mtu labda tu atuwakilishe, labda anaenda South Africa kufanya kitu fulani, anapata per diem. Kuna watu wanapata kwa siku analipwa 500,000, 800,000 kwa siku akiwa ametoka maeneo yake ya kazi. Wanakuchagua wewe kwa sababu wanajua kwamba utaenda kuwakilisha vizuri. Bidii ya kazi inatajirisha, ndio Biblia imesema. Tuende mstari wa 10, mlango wa 13, mstari wa 4 ule anasema hivi: bidii ya kazi inatajirisha. Mstari wa mlango wa 13 mstari wa 4 Biblia inasema: nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Mtu mwenye bidii nafsi yake inajazwa, hajapungukiwa. Mungu anataka tufanye kazi kwa bidii. Yaani mstari wa twende kidogo, tutoke katika Mithali tuingie kwenye Kumbukumbu la Torati, afu tukitoka kwenye Kumbukumbu la Torati tutarudi kwenye Mithali tena. Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 mstari ule wa 12 Biblia inasema hivi. Kumbukumbu la Torati 28:12 anasema hivi. Anasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, na kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Anasema Mungu atakubarikia kazi ya mkono wako. Sasa mtu afanye kazi, Mungu atabariki kazi ya mkono gani? Tumetoka kuona kwamba Mungu anaangalia, anasema huyu mtu kwa anafanya kazi nimemtuma. Unajua siku ya kwanza Adamu alipoumbwa, hata kabla ya dhambi, anasema akawaweka katika Eden ili ailime. Hakumuumba ili kusudi aende kale tu, hapana, alikuwa anafanya na kazi. Biblia inasema, Yesu anasema Baba yangu anafanya kazi hata sasa. Soma katika kitabu cha Yohana mlango wa 4. Baba anafanya kazi hata sasa. Baadaye tunakuja kuona ni kazi gani ambayo Mungu ameibariki pia. Sio kila kazi inalipa. Sio kila kazi anakuambia mimi na unakuwa mtumwa wa kazi, hapana, kuna kazi nyingine ambazo sio sahihi. Yamkini sio somo la leo, lakini angalia je, ni katika makusudi ya Mungu. Hem, tusonge mbele kidogo. Kwa hiyo tumeona kwamba Mungu anabarikia kazi ya mikono. Sasa kama huna kazi ya mikono ya kufanya, Mungu atabarikia nini sasa? Mungu atabarikia kitu gani? Ibrahimu, Daudi alikuwa mchunga kondoo. Lakini okay, leo hii mtu anakuambia labda kazi kwa sababu sijasoma. Haya, tuulizane, Ibrahimu alikuwa amesoma chuo gani? Daudi alikuwa mchunga kondoo, alikuwa amesomea kuchunga. Lakini ni mfalme. Leo hii watu wanakuambia ni mpaka si kwa sababu sijasoma. Hapana. Hii ni matokeo ya kazi ya mwanadamu, kazi ya Mungu. Mungu alikuwa anawajua watu wake tangia siku ya kwanza. Yale mazao ya mifugo ya kazi ya Habili iliyompendeza Mungu, hatuoni habiri kwa alikuwa amepelekwa chuoni kusoma. Kwa hiyo yeye akusema sio ni kwa amepelekwa sijui safanya nini. Hapa haina ubaya, nenda kasome kajifunze vitu tofauti tofauti. Na sehemu nyingine sio sio lazima ukae kwenye darasa, kuna kusoma. Mfano unakuta kijana ameanza shule, una uwezo wa kumpeleka kajifunza kazi garage. Siku fulani anakuja mpaka hata kiongozi mkubwa mkoa mkoa haweza kusafiri bila yeye kijana kumfanyia kazi lile gari katembea. Huhitaji engineer, hakuna maengineer wanaotengeneza magari kwa taifa hili hapa Tanzania. Wao wanaandika andika tu vitu vya uongo uongo na kabisa. Bila hawa vijana ambao wanafanya kazi kwenye magereji, bila hawa vijana ambao wanajenga majumba na kupanga matofali vizuri na kunyosha, hakuna ujenzi, hakuna ufundi Tanzania, na hauhitaji degree hata hii wala kidato hata hiki. Hata hiki. Kwa hiyo ni mambo ambayo dunia imeamua kutumia uongo na kuidanganya na kuwadanganya mpaka Wakristo. Hem tutoke katika twende katika Mithali, tukao kwenye Mithali 14 13 twende 14. Tusome mstari wa 13. Biblia inasema hivi. Ni sijui kama nimeiweka sawa. Mithali 14:13 anasema hivi. Ageukae moyoni hushiba njia zake mwenyewe, na mtu mwema ataridhika nafsini mwake. Ano ni 13 anasema samani. Anasema hivi. 13 ilikuwa ni kwa 10 anasema hivi. Hata wakati wa kucheka, no sijaiweka sawa. Tuuruke nilikuwa sijaiweka sawa. Twende katika kitabu cha Mhubiri. Tulikuwa kwenye Mithali. Tutaenda kwenye Mhubiri Mithali kama miwili afu tarudi kwenye Mithali. Mhubiri mlango ule wa Mhubiri mlango wa 5 mstari wa 12. Mhubiri mlango wa 5 mstari wa 12. Anasema hivi. Mhubiri mlango ule wa 5 mstari wa 12. Biblia inasema hivi. Usingizi wake kibarua ni mtamu. Kwamba amekula kidogo au kwamba amekula kingi, lakini kushiba kwake tajiri hakumwachi kulala usingizi. Nataka kusema nini hapo? Mungu anataka tukipata vitu tuvipate kwa kuwa tumefanyia kazi. Kwanza ndio sababu ya kupata usingizi. Leo hii mtu anawaambia usipate usingizi. Unamwambia umetumia nguvu kiasi gani katika masaa 24? Anakuambia nilikuwa nimepumzika. Usitegemee kwamba kupumzika ulale. Biblia inasema usingizi unatokana na kufanya kazi. Basi. Usingizi wake kibarua ni mtamu. Huwezi kuwa umetoka jasho, umetumia nguvu nyingi, alafu kukosa usingizi, hapana. Ndio jibu hili. Mtwende tulikuwa katika Mhubiri, twende katika Mhubiri. Mhubiri mlango tulikuwa wa 5, twende wa 9. Anasema hivi. Mhubiri mlango wa 9 mstari wa 10 anasema hivi. Lolote mkono wako utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako. Mungu anasema hivi, maadamu bado uko hai huko duniani na una nguvu, kila chochote unachokifanya weka bidii, kifanye kwa bidii, usikifanye kwa mkono mlegevu. Na tumeanza tukaona kwamba mkono wa bidii unatajirisha. Kuna mstari mwingine nilikuwa nautafuta nilikuwa sijaupata, lakini Biblia inasema turudi katika Mithali. Mithali niangalie kama ni mlango wa 10 na ngapi na 4 mlango wa 14. Sijaupata, nitaangalia ule mstari. Anasema hivi, nitaangalia, nitauchunguza kama atakayeupata huko mlango wa 14. Anasema hivi, katika kila kazi kuna faida. Yeye anasema kila kazi utakayochagua ukaifanya, ukaifanya vizuri utapata faida. Yaani umechagua biashara fulani ukaifanya kwa uzuri, kwa utaratibu mzuri, anakuambia lazima kuna faida itatoka mle. Sio lazima ukafanye kama anavyofanya mtu mwingine na ufanikiwe. Pala. Katika kila kazi kuna faida. Yaani kazi zote zinalipa kwa lugha nyingine. Usichague kazi. Usichague kazi. Soma katika kitabu cha Mithali. Mlango ule wa 20. Mithali 20. Anasema hivi. Mstari ule wa 4 tusome. Mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi. Hapo kwa Dar es Salaam, tuko Dar es Salaam, niseme joto joto kidogo. Sio tatizo, lakini kuna sehemu kuna baridi kweli kweli. Mkoani. Yaani mtu tu anashindwa kufanya kazi kwa sababu ya baridi la asubuhi. Sasa Mungu anasema hapana, hiyo sio sahihi. Mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi. Hivyo wakati wa mavuno ataomba hana kitu. Mlengo la mstari huu ni kututaka kufanya kazi bila kuangalia kwamba je, tunajisikia mazingira mazuri ya, lazima tufanye kazi hata kama mazingira sio mazuri. Mlango wa 20 huo, twende mstari wa 11, anasema hivi. Hata mtoto hujijulisha kwa matendo yake kwamba kazi yake ni safi, kwamba ni adili. Anakuambia hata mtoto lazima utamjua tu kwamba huyu mtoto anafanya kazi nzuri au mbaya. Yaani hata kazi ya mtoto inapimwa. Unampa mtoto kazi, mwambie mnioshe vyombo au nifagilie au nifanyie kitu chochote, unaona alivyofanya. Anamwambia mfundishe ili kusudi kazi yake iwe nzuri, nayo usiseme kwamba hii ni kazi ya mtoto sio nzuri. Hapana, ipime nayo. Ipime. Je, unategemea mtoto kazi yake iwe nzuri kama mtu mzima? Hapana. Maana yake ukiona sio nzuri mfundishe. Mtoto, faida ya mtoto ni kwamba yuko katika hatua ya kujifunza. Hata akikosea anajifunza. Lakini kuna mtu mzima anajikuta huna uwezo wa kujifunza tena. Kwa mfano labda ni mama hajui kupika. Hutegemei kwamba atakuja kujifunza kupika akajua hata siku moja. Lakini mtoto atajifunza. Lakini usiseme kwamba bado ni mtoto bila kupima kazi yake na ubora wa kazi yake. Mstari wa mlango wa 20 mstari wa 13 Biblia inasema hivi. Usipende usingizi usije ukawa maskini. Fumbua macho yako nawe utashiba chakula. Tunataka kushiba chakula, tufanye kazi. Tuchape kazi, mzigo. Usikae bila kazi. Tafuta kazi ya kufanya. Kulingana na Mungu anatutaka tufanye kazi. Leo hii ngoja niwape mfano mzuri. Kuna walemavu, bajaji nyingi, sio zote, lakini nyingi zinaendeshwa na watu ambao wana ulemavu wa viungo. Unamkuta mtu ni mlemavu, hana chochote. Mwili wake yani ni mdhaifu kweli kweli. Lakini anaenda anafanya kazi ya bajaji, ukimlinganisha na yule ombaomba ambaye yuko kwenye njia panda za barabara kuu anaomba, ni watu wawili tofauti, lakini wote ni walemavu, tena kwa kiwango sawa. Yamkini tena wengine wakuta sio walemavu, wanajipretend tu, anakaa tu anaombaomba. Bajaji zinawatajirisha walemavu. Unaweza kusema anaipataje? Basi kuna bidii anaifanya mpaka anaipata. Lakini akiipata anafanya kazi kwa bidii. Nao mara nyingi anaweza kukubeba hata usijue kama ni mlemavu. Anakuwa amekaa pale tu ametulia, lakini hela anakusanya ya kutosha. Unajiuliza, hivi mlemavu na mimi ambaye sio mlemavu, mimi nina viungo kamili, lakini yeye ananizidi chochote? Tuwe wachapakazi kwa bidii. Kuna watu nakuta wako mtaani kazi yao ni kuzurura tu. Yaani anatokea na kuzurura kunaenda pamoja na umbea na tabia nyingine mbaya na uchafu mwingine wote ule. Unakuta tu mtu anachojua tu ni kutoka nyumba ya mtu anaenda nyumba nyingine, anakusanya habari, unafikiri ni kama maandishi wa habari. Anayekusanya habari kwenye nyumba na nyumba ni maandishi labda wa habari. Watu wazururaji tu, yaani unakuta hana kazi maalum. Ni kutoka tu unaona, jamani leo hamjambo, anatoka. Ukitoka sehemu nyingine unakutana naye pale. Hiyo sio tabia ya Mkristo. Mkristo utapata wapi muda wa kuzurura? Na sasa hivi kuzurura kumetoka katika kuzurura kwa vitendo na kutembea tu. Hapana. Hata kuzurura kwenye mitandao tu, yeye yuko sijui insta ametamka ameenda kwenye sijui nini, muda wote tu yuko vijiwe vya vijiweni. Sasa hivi vimehamia mitandaoni, unapata muda gani? Mimi nakosa hata muda wa kujibu simu, sina muda wa simu paka okay. Ikibidi basi sina ufanya simu. Sasa hivi kuna watu wamekuwa watumwa wa simu kabisa. Yaani alikuwa anapika, simu inapiga, anaacha, anarudi anakuta chakula kimeshaungua. Mtoto anaungua kwenye moto, anaungua kwa sababu ya simu. Chukua simu yako, weka huko mbali. Kuna miaka karibu 2000 ilikuwa dunia ilikuwepo, miaka zaidi ya 2000, 4000 na kitu. Simu hazina miaka 30 hapa Tanzania. Tena smartphone hazina hata miaka 10. Lakini mtu anakuambia hajapekua kila mtandao, siku haijapita. Mitandao inapoteza sana muda mzuri. Na huwezi ukawa una simu, una TV, una majukumu mengine hata ukasoma neno la Mungu, haiwezekani. Lazima hivyo vitu ili kusudi upate muda wa kusoma neno la Mungu jioni, angalau sura moja, lazima ukose kimojawapo. Ukose TV na simu. Au la upate hivyo ukose neno la Mungu. Na wengi na karibu wote anachagua simu na mtandao na nalima TV. Ni vitu vya kupoteza muda mwingi tu. Leo hii unakuta watu wanaendesha magari, wengi wanapata ajali kwa sababu tu yuko anatuma message. Hasa akina mama, yani ukita sasa jioni wanakaribia kufika nyumbani kwao. Sio wanakuwa wanataka wamalize mawasiliano yote kabla ya kufika nyumbani, wazime na simu, unakuta ukiangalia kigari kina mara kiko nusu huku nusu huko, kumbe yuko kwenye message. Sio sahihi. Ni kipimo cha uzembe. Cha uzembe kabisa. Cha uzembe kabisa. Kuna msali mwingine nilikuwa sijaandaa, sijui kwa nini hii mistari ambayo sikuiandaa. Nitaisema kidogo wiki ijayo. Kwa sababu nimeona hili somo litaendelea na wiki ijayo. Nitaangalia upande wa kufanya kazi, upande wa wachungaji. Kuna wachungaji akishapata kikanisa cha watu 6 tu, basi anatafuta visuti vyake viwili, anaanza kuwanyonya, kuwaibia, kuwatishia tishia, kuwadanganya danganya na kuwaibia, hafanyi kazi. Uongo. Sivyo alivyo Kristo. Kristo alikuwa anachapa mzigo. Yesu alikuwa, Paulo alikuwa anafanya kazi. Na hao nao tutaongelea, sio leo. Kwa sababu ili somo litakuwa refu zaidi. Leo ngoja tuje kwa wananchi wa kawaida. Wakristo wa kawaida, mimi na wewe. Na huyu anayetufuatia kutokea mbali. Hii mstari mwingine, kuna mstari mmoja nilikuwa sijaupata, anasema hivi. Okay, ni uache huo kwa sababu nitautafuta vizuri. Hoja ya pili tumeona kwamba bidii na juhudi hutajirisha. Ndio msingi wa kwanza wa kutajirika. Kabisa, mtu anayefanya kazi kwa bidii hutajirika. Ndio formula. Hoja ndio neno la Mungu limesema. Hoja ya pili, bidii na juhudi hupandisha mtu cheo. Yaani ukiwa kwenye nafasi huishii pale pale. Kuna mtu mwingine anakutana anaanzia kazi, anastaafia hapo hapo, hajawahi kupanda cheo. Au anafanya kazi, alikuwa analima sijui eka moja, atazeeka na eka moja au nusu eka kwa sababu kipindi fulani atashiwa nguvu. Lakini anasema kazi na bidii na juhudi hupandisha cheo. Hem, twende katika maandiko. Mithali 10 na tukua kwenye 10 na tukua 20 turudi kushoto. Mithali 12:24. Mithali 12:24 Biblia inasema hivi. Mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Sijui kama umeelewa maana ya mstari. Kwamba utatawala, mtu anayetawala ni kiongozi huyo, amepanda cheo huyo. Mtu ambaye hana cheo hatawali. Mkono wenye bidii unatawala, bali mtu mvivu atalipishwa kodi. Yani ana mtu mvivu manake kulipishwa kodi, manake wewe ni mtumishi, yani unawatumikia wale. Leo hii watu wavivu, Wakristo wavivu wanalipishwa kodi makanisani. Hawajui kweli. Wanadanganywa. Lakini sina maana kwamba tusimtolee Mungu, hapana. Ukipata mtolee Mungu, kazi ifanyike. Kumtolea Mungu ni kitu muhimu, lakini sio kutozwa kodi na wanadamu. Bidii hupandisha cheo. Mtu anatoka katika kitabu cha Luka mlango ule wa tutoka kwenye Mithali, turudi kitabu kwenye Mithali. Leo almost sehemu kubwa ni Mithali, lakini tuone tafsiri ya maneno haya sehemu nyingine katika Biblia. Usoma katika Luka mlango wa 12, tusome mstari ule wa 42. Anasema hivi, Luka 12 42, Biblia inasema hivi. Luka 12 42. Anasema hivi. Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote awape watu posho kwa wakati wake? Mstari 43. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Yaani huyu mtu yuko kazini anachapa mzigo. Amempa jukumu la kugawia watu. Huyu ni kiongozi. Huyu mtu sio mvivu. Anaendelea mstari 44 anasema, kweli nawaambia atamweka juu ya vitu vyote. Mtu aliyeko juu ya vitu vyote maana yake ana cheo cha juu. Mtu wa chini yuko chini ya vitu vyote. Ana cheo. Ana cheo. Mstari wa 15 45 anasema, lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake, wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa. Huyu mtu anayeelewa, huyu ni mchapakazi. Huyu mvivu, mzembe huyu. Analewa, anaona hana makusudi, hana mipango. Mchapakazi. Tumeshaona kwamba na ule mstari sikuona lakini nimeusema kwamba huko kwenye Mithali utafuti. Ili kusudi ukusaidie. Katika kila kazi kuna faida. Kazi yoyote utakayofanya hata kama ni ndogo kiasi gani, ni ndogo kiasi gani, ndani yako ukifanya kwa bidii utapata faida. Biblia ndio imesema, sio mimi. Kila kazi utakayofanya halali ina faida ndani yako. Kazi halali. Mstari wa hoja ya 3. Bidii na juhudi zitakuketisha pamoja na wafalme. Ukiacha kupandishwa cheo lakini za kufanya utambulikane, yani unaweza ukaitwa hata ikulu kwa mfano. Unaweza ukaitwa yani utatambulikana, yani utakuwa sio mtu aliyefichwa fichwa. Ni hoja inafanana ile iliyopita lakini iko tofauti kidogo. Hem, tusome kutoka katika kitabu cha Mithali. Turudi kwenye Mithali, nisema 22 29 bibi anasema. 22 29 bibi anasema Mithali. Mithali 22 29. Biblia inasema hivi. Je, waamona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Anasema kwanza hawapatikani. Anasema umemwona? Ndio yupo eh. Je, waamona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo asimama mbele ya wafalme. Atatambulikana. Atasimama mbele ya wafalme. Atasimama mbele ya wenye mamlaka. Lakini kilichompeleka pale sio kwamba ni ndugu yao, ni mjomba zao, hapana. Ni mtu mwenye bidii katika kazi yake. Ndivyo alivyokuwa Daniel. Daniel aliitwa akakaa mbele za wafalme kwa sababu alikuwa na bidii. Biblia inasema walipopima kina Daniel walionekana wako bora mara 10 katika utendaji wao wa kazi. Wakaitwa katika wafalme. Ndivyo alivyokuwa Yusufu. Yusufu hakuitwa kwa sababu nyingine. Kwa sababu hata kabla hajaanza kuota tayari kwa ameshapewa kusimamia nyumba ya Potifa kwa kila idara. Kabla hajaota hata kuota, alikuja kuotea kule wapi? Alikuja kuotea gerezani kule. Lakini huku kila alipokuwa anapelekwa alikuwa anafanikiwa, anatenda. Hem, tusome kutoka katika kitabu cha Wafalme wa kwanza. Tuko kwenye hoja ya 3. Hoja ya kwanza tumeona bidii hutajirisha. Tukaona hoja ya 2, bidii hupandisha cheo. Hoja ya 3, bidii huketisha watu pamoja na wafalme. Ngoja niwape mfano pia. Unaweza uko katika kanisa kama hili, ukatumika kwa bidii ndani ya kanisa. Kukitokea ka nafasi kazuri utapewa wewe. Ndio. Kuna watu hapo hapa kanisani wanafaidi kuliko wengine kwa sababu wana bidii. Kwa sababu jeni kwa nini? Kwa sababu ndivyo. Tena hata kabla sijasoma maandiko, mambo yanatokea tu kama ambavyo maandiko linasema. Hata kabla sijafundisha ile fundisho. Bidii inatajirisha. Bidii inakukaitisha pamoja na wafalme. Soma kutoka katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, mlango wa 11, mstari wa 28. Wafalme wa kwanza 11:28. Biblia inasema 11:28. Biblia inasema. Na huyo Yeroboamu alikuwa mtu hodari. Neno hodari ndio ni maana nyingine ya bidii na maarifa na juhudi. Yaani ni mkusanyiko wa tabia nzuri za kiutendaji wa kazi. Shujaa. Sio mtu shujaa, ni mtu mzuri. Tunahitaji ushujaa pia katika kazi. Sulemani akaona ya kuwa kijana huyo ni mtu mwenye bidii. Naona tabia aliyoona kwenye uhodari na naona bidii. Akamweka juu ya kazi yote ya nyumba ya Yusufu. Tumeona kwamba bidii inakuketisha pamoja na wafalme. Sulemani alikuwa mfalme mkuu kuliko wote wale walikotokea. Akamwona kijana mmoja anaitwa Yeroboamu. Alipoona ni hodari, ni shujaa na ana bidii, akamtambua. Maanake alikuwa anakula chakula sehemu moja. Na baadaye akaja kuwa mfalme, sema utajiri ule utajiri ulimharibu Yeroboamu, akaharibu ufalme wa kaskazini wote. Hoja ya tatu tumesema bidii itauketisha pamoja na wafalme. Tumeanzia katika Mithali. Hoja ya nne, mtu mwenye bidii sio mtapanyaji. Naomba hili tulichukulie. Leo hii mtu anaenda anafanya kazi kwa bidii, unanunua chakula kwa shida na nini na kujinyima, alafu chakula kinapikwa kinatupwa nje. Unakuta kila siku lazima kuna ugali umetupwa, kila siku kuna mboga umemwagwa, kuna vingine vimechacha, kuna nini? Hapana, mtu mwenye bidii pia haruhusu kitu chake kiharibike bure. Na ni tabia mbaya, na kwa sababu vile vitu ni baraka za Mungu. Mungu akiona unakupa kitu na kiharibu, hakupi tena. Somo linatufaa halitufai? Amina. Lazima litufae. Inawezekana inawezekana mtu na kaudhaifu sehemu fulani. Mimi naye sema sio kusema kwamba nimekamilika, hapana, na yakosea haya. Lakini nikilisikia, nasema Mungu anasema hivi, ninapona. Mungu anasema hivi, ninapona. Inawezekana kuna kitu sitakipona mimi kwa sababu labda nimesha kuwa mkubwa hivi, lakini mwanangu ni kama hapana, ninasema wewe utakuwa tofauti. Basi unasema okay, mwanangu labda naye ameshakuwa mkubwa, mjukuu wako. Basi mjukuu wako naye labda vivi, basi mshirika mwenzako. Lakini lazima neno la Mungu lifanye kazi katikati ya watu wake. Mtu mwenye bidii sio mtapanyaji, haharibu alichokitokea jasho. Hem, tusome kutoka katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 12, Mithali 12 mstari ule wa 27. Mithali, in short, unatakiwa usitoke ndani ya Mithali kwa somo la leo. Imejengwa juu ya kitabu cha Mithali. Mithali 12:27, Biblia inasema mtu mvivu, wewe nisome kwenye King James. Si umeisomaje? Hii imekosewa. Imekosewa waziwazi. Twende kwenye King James. Imekosewa waziwazi. Na ndio bahati mbaya sana, tuna shida. Tuna Biblia zilizoharibiwa. Hii sio kwa bahati mbaya. Huwezi kuona makosa makosa yote. Sicho anachosema. Tusome katika kitabu cha tusome katika King James. Mithali 12:27. Biblia inasema hivi. Anasema hivi: the slothful man loses not that which he took in hunting, but the substance of a diligent man is precious. Anasema hivi: Mtu mvivu ana slothful, ni mtu mvivu, mtu mzembe, mtu ambaye sio mchapakazi. Ni kinyume cha huyu tunamsema. Anaenda na winda, anaenda kwenye mawindo. Zamani wakati huo sehemu kubwa ya kazi ilikuwa kwenye vitu kama kuwinda. Tulimwona Esau alikuwa na winda na nini. Mawindo hata katika jamii zetu za vijini, uwindaji bado ni kipimo cha ushujaa na kazi. Au basi tuseme kilimo. Au hata mjini kazi tu za kiofisi zote au biashara. Anasema mtu anayewinda mvivu anaweza kawinda akafanikiwa, asikie chakula chake, asikie yale mawindo, asia closed, ni kama kufanya nini, ni kama ku nyama inapochoma moto inafanyaje ile mambo mengine si kumwe ili kusudi isioze unaifanyaje kaushe unaikausha kwa moto lakini kuna lugha maalum pale una kama kuiroast vile kuikausha kwa moto inaokwa yes ndio nilikuwa natafuta ni aina ya mapishi anaenda na winda chakula chake anawinda maundo yake hayaoki yanaoza umesha kifanyia kazi lakini akifanya nini ukikamilisha ukitunzi vizuri manake kinachacha chakula hicho huyo mtu amemaliza kupika usiku amekula ubavu umebaki amewacha waziwazi asubuhi anakuta umeingiwa na wadudu hajautunza ukioka chakula ukioka nyama inakaa muda mrefu haiozi yani huli leo alafu iliyobaki ukatupa unacho kaila hata wiki nzima nyama iliyo kaushwa. Kwa hiyo anasema mtu mvivu anawinda anaenda anakula chakula chake ameshiba. Kesho atakuta chakula kile kimeshaoza kwa sababu hajapata yani hajakitunza vizuri. Ameshiba leo. Yani mtu mvivu anaona leo tu kesho haikumbuki. Ndio tatizo. Mtu mwenye bidii anaangalia kesho kuna nini? Leo ukila ukashiba tumbo linakwambia kwamba kesho huna njaa. Yaani huwezi kukumbuka kama una njaa kesho. Sasa subiri uamke kesho usikie njaa inayoamka kesho. Hata kama umeshiba leo. Naomba tujifunze ndugu zangu. Na hii naiambia nafsi yangu. Tusiwe waharibifu wa vyakula. Ni baraka za Mungu. Chakula kile unakuta tayari ushakiombea, alafu unakitupa. Maana yake na yale maombi na ile baraka uliyokuwa umepata juu ya chakula kile inaondoka pamoja na ule unaki. Na kuna watu wana uhitaji wa chakula. Yaani ni tabia kumbuka Kristo tulipokuwa tunasoma kitabu cha Yohana okay bado tulikuwa kwenye Yohana. Tulisoma kwenye mlango wa 6. Alipo tufanya muujiza wa kuongeza samaki wawili na mikate mitano akasema kisipotee chakula hata kimoja kikusanye wakajaza vikapu 10 na vingapi na viwili wakaondoka navyo lakini wakasema kwa sababu Kristo sikesho kuna chakula kingine hata hapana anasema hata makombo yote yakusanyeni twende nayo tutayala kesho. Huyo ni Kristo mwenye kubariki je mimi na wewe. Mtu mvivu hatapani chakula. Mtu mchapakazi mwenye bidii. Tumetoka kusoma kwenye Biblia nasema a slothful man lost not anatumia lugha ya King James ni ngumu kidogo sio Kiingereza ya kawaida losteth not his ametumia neno his prey vita hivyo viwinda anakula anashiba kesho vimeshaoza haachi akiwa ameviweka katika hali ambayo kesho atavitumia tena ameweza kula chakula natupa kesho anakuta kimesha chacha. Tusiwe na tabia hii. Hoja inayofuata na ya pili kutoka mwisho ni hii inahusu akina mama. Hii tu kunaangalia kwa sehemu kubwa ilikuwa imekaa kiumeume fulani. Japo inahusu wote lakini tuangalie katika context ya karibu zaidi ya upande wa akina mama. Na mtazee anasema ametusema sisi hapana. Mimi nasoma katika Biblia. Naomba tusameane. Tuisome katika context ya akina mama. Upande wa kina mama utendaji msome kutoka katika kitabu cha Tito mlango ule hoja ya tano akina mama kufanya kazi zao nyumbani. Leo hii kuna sio leo hii yani tuseme kipindi hiki nyakati tunazoishi kuna tabia ya akina mama kutokupenda kufanya kazi za nyumbani zao. Hataki kufanya kazi nyumbani mwake. Yaani anataka tu awe kama baba akae huko huko aje akute vitu vyote vimeshapangwa chakula kiko mezani na yeye anakaa anakula. Sio mpango wa Mungu na Mungu habariki nyumba ya namna hiyo. Haiko hivyo. Mtume katika kitabu cha Tito mlango ule wa na kabla sijafika kule nawaambia vijana ambao bado mnakuwa. Usije hata siku moja ukachumbia ukaoa mwanamke ambaye hana uwezo wa kupika chakula. Utajuta na kimsingi hutakaa. Lakini kweli asiyeweza kazi ya jikoni. Na wewe mama usimruhusu binti yako akatoka kwako hajui kupika chakula hata kama anaenda kukaa peke yake. Leo hii kuna tabia watu anataka chakula chote wakifate hotelini. Yaani wakipata tu hela kidogo mwishoni mwa mshahara wanahamia hotelini mpaka utakapoisha ndo wanaanza kuhangaika nyumbani. Wanaenda kukala nyumbani. Hapana. Kwanza ndio utafanyaji, lakini pia sio iko kinyume na mapenzi ya Mungu. Soma kutoka katika kitabu cha Tito mlango ule wa yani mapishi ya Sara alipika chakula, aliwapikia malaika. Walipofika Sodoma mlango wa 10 na ilikuwa mlango wa 18. Walipofika Sodoma wakamkuta Rutu. Mke wake alikuwa hakai nyumbani, anaonekana aliyepika alikuwa Rutu mwenyewe. Ile ilikuwa nyuma ya matatizo hiyo. Msoma kutoka katika kitabu cha Tito mlango ule wa akina mama, naomba sina haja ya kuwagombeza au ili neno anayesema ni mimi ni Kristo. Kristo. Je, ninawaudhi? Hapana. Lakini ndicho wanachohubiri. Ukiangalia yale kwenye ma TV, sio akina mamisi, sio wanavyo wanamwandaa mama ambaye hana uhusiano kabisa na jiko lake na nyumba yake. Ndio role model wanayotengeneza. Sio sahihi. Soma katika kitabu cha Tito, nilikuwa mstari na ukafuta muda. Nasema Tito sifi. Tito mlango ule wa pili, mstari wa 3 na wa 4 anasema. Tito 2 na 3 anasema. Tito 2 3 na 4 anasema hivi. Tito 2 3 na 4 anasema hivi. Vivyo hivyo na wazee wa kike, yani akina mama waliokuwa wawe na mwenendo wa utakatifu, wasio wasingiziaji, wasio wenye kutumia mvinyo mwingi. Na neno la King James hajatumia wasingiziaji, anasema wenye maneno yani kama uambea. Bali wafundishao mema, yani wawafunde mabinti zao. Ili wawatie wanawake vijana akili. Ili wawapende waume zao, hiyo sikuwa hoja ya leo, na kuwapenda watoto wao, na wenye kiasi, kuwa safi. Kipimo kingine ni usafi. Wawe wasafi ndani ya nyumba. Na kufanya kazi nyumbani mwao, lazima wawe wanachapa kazi nyumbani mwao. Kabla hajakimbia kwenda kufanya kazi kwenye makampuni, aanze kwanza kufanya kazi kwenye nyumba yake. Ukitoka nje ya maelekezo ya Mungu ni matatizo. Anasema mbingu zitapita, mbingu na dunia zitapita, lakini neno langu halitapita kamwe. Yaani unaweza dunia inaweza katengeneza mfumo mbadala bora kuliko huu, lakini anasema neno la Mungu ndilo litakalosimama. Kwa hiyo kina mama kufanya kazi kwenye nyumba zao ndio kazi ya kwanza anayotakiwa kufanya, ndicho Biblia inachokielekeza. Mtu ni katika kitabu cha Mithali mlango wa 31, huu ni mlango maarufu sana kwa upande wa kina mama na nyumba zao. Juzi kuna nyimbo fulani tulikuwa tunasikiliza kutoka kwa vijana fulani wa Kikenya. Hii wasikiliza, kuna wimbo walikuwa naimba ya unua, nikasema vijana kumbe waliimba wimbo wa kweli sana. Wanaimba, walikuwa naimba wimbo wa jukumu la mume na la mke. Wakasema mume nina nini ukae si katika maombi, walikuwa wanadanganya. Hiyo walijidanganya. Mwanaume hakai katika maombi, anakaa katika neno la Mungu kwanza. Maombi ni nyongeza. Maombi yanaangaliwa kwa mwanamke zaidi. Lakini baadaye wakasema, wanamwambia mwanamke, anasema hatima ya familia yako imo mikononi mwako. Kweli kabisa. Hatima ya familia iko ndani ya mikono ya mwanamke. Hivyo hivyo. Hebu soma kutoka katika kitabu cha Mithali. Mithali mlango wa mwisho. Bado ni muktadha ule ule, ni context ile ya kuchapa kazi. Na sio kuchapa kila kazi, ni kuchapa kazi uliopangiwa na Mungu. Makusudi ya Mungu anasema katika Mithali 31 mstari wa 10 tusome, anasema hivi: mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Marijani ni aina fulani ya nafikiri ni maua fulani. Anasema kima chake, yani bei kima ni bei, bei yake iko juu sana. Sio hapatikani ni yani ni adimu. Mke mwema ni adimu kumpata. Eh. Ndio maana ya ule mstari kwamba hapatikani. Sehemu nyingine ukisoma katika Isaya mlango wa 4 anasema wanawake saba watamtafuta mume mmoja, atamwambia tule kwa tutakula chakula chetu lakini tuto kwa jina lako. Yaani wako wengi wanapatikana, wako saba wanamtafuta mtu mmoja. Lakini kwenye Biblia mke mwema hapatikani. Lakini tumuone wema wake unapimwa katika nini? Katika vipimo gani? Sio kuvaa ushungi na kujifunika na nini? Dhahabu, hapana. Anasema hivi. Sikiliza mstari ule wa tuanzie mstari wa 13 mpaka 18. Inatosha mstari mingi sana. 13 anasema, "Hutafuta sufu na kitani, hufanya kazi ya mikono kwa moyo, afanana na merikebu za biashara, hulete chakula chake kutoka mbali." Anamsema mke mwema. Tena huamka kabla haujaisha usiku. Huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Huyu mtu jikoni anakutawala. Sio anamwambia nenda kalio, kapika tuletee chai hapa. Hapana, anatawala jiko lake. Huwapa ana, amesema ameshawapa wajakazi, anawatenda kazi wasaidizi lakini yeye ndio injini. Anasema mstari wa 14 tena huamka kabla 15. Tena huamka kabla haujaisha usiku. Huyu halali kupitiliza huyu. Huwapa watu nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Anawatenda kazi wasaidizi lakini hawaendi hivi hivi. Anawapangia wewe fanya hapa, fanya hapa. Huyu ni kiongozi huyu. Huyu ni sehemu nyingine anasema mke ni wazini mkuu. Ndiye kiongozi wa shughuli za serikali za kila siku. Anasema katika mstari wa 16, huangalia shamba akalinunua. Huyo mtu hamshauri mwenzake twende tukale chakula hotelini, anamwambia tukanunue shamba. Huangalia shamba akalinunua. Leo utasikia kazi ya kulisha familia imeshapangwa ni Adam peke yake. Hapana, Biblia inasema ananunua na shamba huko. Huangalia shamba akalinunua. Kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Huyo anafanya kazi ya kilimo. Anasema mstari wa 10 na huyu mtu anachapa kazi, achapi kazi huyo. Ana bidii, hana bidii. Na ana maarifa pia. Lakini ukujua amesema ndo mke mwema. Anasema hujifunga nguvu viunoni kama mshipi. Hutia mikono yake nguvu. Huyu mtu sio mlegevu. Mstari wa 18, huona kama bidhaa yake ina faida. Huyu mtu anafanya kazi. Taa yake haizimiki usiku. Mtu ambaye taa yake haizimiki usiku, maana yake anafanya kazi paka giza. Huku tumeona ameamka kabla. Je, ni mtuma huyu? Hapana, huyu anasema na Mungu. Huyu hii sio sahihi. Aliyesema ni Mungu. Na mambo mengi. Ngoja niguse kidogo hoja ambayo nadhani okay. Kwa sababu inawezekana ni hoja iko tofauti kidogo lakini inashikana moja kwa moja na hapa. Nitaigusa kidogo, nikiona sijaitendea haki au hajaeleweka nitaitafutia, labda tutaendelea nayo Jumapili ijayo. Ni issue ya ufanyaji kazi wa wachungaji. Leo hii mtu anataka kuishia katika cheo tu, jina hana bidii anayofanya. Huyo mtu kwanza haandai masomo. Mimi nakuhakikishia somo kama hili huwa linachukua wiki nzima kuliandaa. Lakini sijawahi kudai ofu kwamba nikae tu. Hapana, unatakiwa uliandae pamoja na vitu vingine unavifanya. Na la Alhamisi nalo linachukua wiki nzima. Na la lililopita nalo linachukua karibu siku tatu. Lakini haitoshi, natakiwa napo bado ufanye kazi. Hebu twende kutoka katika kitabu cha Matendo. Hoja ya sita sasa. Ni jukumu la wachungaji kufanya kazi pamoja na kuchunga makanisa yao, wafanye na kazi ya mikono au kazi yote ile. Tusome kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 20:33 mpaka 35. 33 mpaka 35. Anasema Paulo, anasema kama ingekuwa ni mtu ambaye anatakiwa ale bila kufanya kazi za, alikuwa anafanya kazi za kanisa ambaye hakutakiwa kufanya kazi ya mikono, alikuwa wewe Paulo. Kwa hivyo hakuwa na kanisa moja au matano, alikuwa na zaidi. Anasema mstari wa 33 anasema, "Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumikwa kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Anasema alitumia mikono yake, hakuambia leteni siji nini. Siji wewe una suti, hujawahi kumpa mchungaji wako suti? Nishawahi kulazimika kutoa kasuti kangu, nilikatoa. Okay, si, hakaniumi, lakini nakakumbuka hata sura yake. Kakaondoka hivi, kwa sababu nilihubiriwa uongo kinyume na hapo. Nikakatoa, nilikuwa na tusuti tuwili. Kume nile mba nikagundua anasha kusanya kwa wengine na misuti siji imefika saba. Si kumi na kitu. Anasema sikutamani fedha na mavazi ya mtu. Anasema ni mikono yangu iliyonilisha na ikaniwalisha na wengine ndio kwa pamoja nao. Labda alikuwa na uhitaji. Eh? Sasa kama Paulo anafanya kazi ana makanisa ya Korinto. Tena si Korinto ni moja, sio moja, yako mengi. Anasema makanisa yote ya Akaya. Ana ya Efeso, ana ya Galatia, ana kwa Watesalonike, ana kwa Wakolosai, ana Warumi, ana kila sehemu. Na bado anafanya kazi. Je, si zaidi sana huyu mwenye watu sijui waumini sijui 12 sijui 13. Hata kama amefika 50, hata kama wako 100, fanya kazi. Una chuo tutaka. Kweli kabisa. Biblia ndio inasema. Anakuambia haleluya, haleluya, haleluya, leta mfungua pochi zako zote. Fungua upepo uingie ili kusudi kuingie baraka. Uongo. Paulo mwenye kuandika Biblia aliyejaa roho wa Mungu hakusema hivyo. Wao wamepata wapi uongo huo? Huo ni uongo. Tuende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kwa sababu tuko kwenye Matendo ya Mitume, tuko tunaelekea kumaliza. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 4:12 anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 4:12 anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 4:12 Biblia inasema hivi. Kisha twataabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Paulo anasema hatukukaa tu tunahubiri hubiri, tulikuwa tunapiga na mzigo. Tunafanya kazi kwa mikono yetu. Anaendelea katika Wakorintho wa kwanza hiyo 15. Anasema hivi, Wakorintho wa kwanza 15 tusome 10. Anasema hivi, Wakorintho wa kwanza 15 10. Unaposema sasa unatuhubiria sisi ni wachungaji. Wakati mwingine sio wewe, lakini ili kusudi usije ukafika sehemu kadanganywa. Na Biblia haiwezi kusema hivi alafu ikasema tofauti. Neno la Mungu lina sauti hii moja. 15 10 anasema hivi. 15:10 anasema hivi. Anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Bado anasema kwa kweli mimi nifanya kazi kwa zidi wote. Hakuna anayenifikia. Ukisema anasema amejisifia, hapana, alianza ni Paulo. Anasema mimi hakuna. Niliwapita wote kufanya kazi. Naomba nao ufike sehemu fulani, uwe ni mama katika nyumba yako, ufike sehemu fulani ujipe, useme mimi ninafanya kazi nyumbani kwangu kuwapita wengine wote. Kama ni mshirika wa hapa, unasema jinsi ninavyofanya kazi zangu bila kumwacha Mungu wangu, ninafanya kazi kupita wengine wote. Uweze kujishuhudia. Paulo anajishuhudia. Yesu ametoka kujishuhudia, anasema unajishuhudia mwenyewe. Anasema hapana, mimi sijishuhudia, baba yangu yuko pamoja na mimi. Na wewe ukijishuhudia katika kweli ya Mungu na Kristo atakuwa yuko pembeni yako nao anakushuhudia. Anasema katika kitabu, twende katika kitabu cha, tunamalizia sehemu mbili za mwisho, zote ni kwenye Wathesalonike. Twende Wathesalonike wa kwanza 2:9 anasema hivi. Wathesalonike wa kwanza 2:9 anasema hivi. Maana ndugu zangu, mnakumbuka taabu yetu na masumbufu yetu, ya kuwa mchana na usiku tulifanya kazi tusije tukamlemea mtu wa kwenu awaye yote, tukawahubiri hivi injili ya Mungu. Anasema tulifanya kazi mchana na usiku, lakini bado tukawahubiri injili. Leo hii nishawahi kukutana na watu wengi tu. Wewe utakuwa nabii wa uongo wewe. Kwa nini? Unafanya kazi serikalini huko, alafu unachunga na kanisa kwa unadanganya. Hawajawahi kusoma Biblia hata mstari mmoja na nusu labda. Bahati mbaya. Na mimi wana namna hiyo wasiwajibu. Si wasiwajibu. Nawaacha tu. tufunge kutoka kwa kusoma Wathesalonike wa kwanza, wa pili, mlango ule wa Wathesalonike wa pili tatu. Wathesalonike wa pili tatu. Anaanza na nane pale anasema hivi. Wathesalonike wa pili tatu. Tuanze mstari wa nane anasema hivi. Anasema Paulo anaendelea kudhibitisha kwamba hakuwa hakuchunga kanisa kwa makusudi ya kula vyakula vya watu. Anasema hivi: wala hatukula chakula cha mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Hebu niambie, kuna mchungaji wa kirokore anaweza akasoma maandiko haya akayashuhudia? Hebu tuseme yupo? Hayupo. Amewalemea watu wake, anawalemea mpaka maskini. Paulo anasema, mwe turudio mstari, anasema hivi: wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Anaendelea mstari anasema, si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye kazi zetu, nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu. Anasema mnafanya hivi ili kusudi iwe kielelezo, tuwape mfano. Anaendelea, mfano wa kufuata. Anasema mstari wa 10 anasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. Kulingana na neno la Mungu, mtu asiyetaka kufanya kazi hataki kula chakula. Kwa hiyo lazima tujifunze na watoto wetu wafundishe watoto, yani kufanya kazi sio lazima mtu aliyeajiriwa, ni pamoja na kuwajibika katika kila kitu. Kwa okay, tunahitaji muda wa kupumzika, ni muhimu. Ni muhimu, lakini katika hesabu yote ya masaa yetu na siku zetu iwe kwamba tunafanya kazi, ni tabia ya Kimungu. Tumeona pia na Yesu anasema baba yangu anafanya kazi masaa 24. Anawaambia Wayahudi wakao, anamwambia ushike sabato, anasema bana mimi siwezi kushika sabato kwa sababu baba yangu haishiki. Anafanya kazi. Ni alimfundisha Ibrahimu kufanya kazi akamwamini, lakini bado akafanya kazi akafanikiwa. Basi tumejifunza vitu fulani. Wakati mwingine lengo la masomo kama haya sio kutuhukumu kwa roho, hapana, ni kutufikirisha na kutukamilisha na kutunyoosha katika mapenzi ya Mungu. Na inawezekana kitu kikawa labda sio kwamba kila kitu kinakuhusu, hapana, vitu vingine havikuhusu. Kuna kingine unaweza kukuta Mungu amesema vitu labda 20, ukakuta vinavyomhusu mtu mmoja mmoja hapa labda ni vitatu tu. Unaweza kukuta la kwako tu kubwa ni kuwalea watoto katika tabia ya uchapakazi. Kwa mfano kina mama, kazi yenu kubwa ni kulea watoto na familia. Kubwa kabisa. Ya kusema naamka asubuhi sijui niko kwenye vikoba, hapana. Ni mipango ya kidunia. Okay, inawezekana labda huna mwenzi ambaye mtashirikiana kukalazimika kwenda huko. Lakini katika mapenzi ya Mungu, kazi za huyu mama tuliona alikuwa anazifanyia nyumbani, ila anaenda kuleta vyakula kutokea mbali kwa kazi za nyumbani ya mikono yake. Basi tutaishia hapa. Mshukuru Mungu Baba, tunashukuru kwa maana fadhili zako. Asante kwa neno hili. Tunaomba neno hili likatujenge na likatutakase Kristo. Likatukuze. Likatunyoshe na kutuongoza katika kicho na utakatifu. Bariki watu wako, bariki wiki hii, bariki kusanyiko hili, tupe afya njema Mungu, tupe nguvu za kufanya kazi, tupe kusikia sauti yako kila wakati. Asante Kristo kwa kutupenda katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Tunaweza tunakupokea. Amen.